11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De burgemeesters roepen het kabinet om net als vorig jaar een landelijk vuurwerkverbod in te stellen. In een brief schrijven ze dat zo'n verbod leidt tot minder vuurwerkslachtoffers, waardoor de zorg niet onnodig extra wordt belast. Morgen praat het kabinet over de jaarwisseling. Ingewijden zeggen dat er een voorstel ligt om juist geen vuurwerkverbod in te stellen. Volgens de ziekenhuizen valt de extra belasting door vuurwerkletsel wel mee. Het kabinet kan het coronatoegangsbewijs in de toekomst verplicht stellen in niet-essentiële winkels. Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer daarmee ingestemd. Naast de coalitiepartijen stemden de PvdA, GroenLinks en de fractie Den Haan voor. De maatregel mag alleen worden opgelegd aan winkels waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Duitse ziekenhuizen kunnen toch een aantal Nederlandse coronapatiënten overnemen, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Begin volgende week gaan de eerste patiënten naar Duitsland. Vandaag werd duidelijk dat 12 Nederlandse ziekenhuizen de zogenoemde kritieke planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, niet meer binnen de voorgeschreven 6 weken kunnen leveren. Klanten van Essent gaan volgend jaar maandelijks gemiddeld €17,50 meer betalen voor hun energie. Essent is de grootste leverancier van Nederland en de tweede die zijn nieuwe tarieven bekend maakt. Vattenfall komt met een stijging van €25. De tarieven van Eneco zijn nog niet bekend. Defensie moet 6 jaar langer wachten op honderden nieuwe voertuigen. Bij Mercedes-Benz waren 515 wagens besteld, maar die overeenkomst is ontbonden. Mercedes blijkt niet aan de complexe eisen te kunnen voldoen. Demissionair minister Kamp gaat nu kijken of hij samen met Duitsland nieuwe voertuigen kan aanschaffen, maar die komen op zijn vroegst in 2027. Ruim 30 gevangenissen en klinieken in Nederland kampen met een groot tekort aan inzetbaar personeel, onder meer door het hoge ziekteverzuim. Daardoor ontstaan onveilige situaties, zegt de Centrale Ondernemingsraad. Omdat gesprekken met de directie onvoldoende zouden opleveren, wordt nu met de vakbonden gesproken over acties. De inspectie Gezondheidszorg is verontwaardigd over de zogenoemde coronakits die online worden verkocht. Daarmee kunnen mensen zichzelf besmetten, zodat ze na een positieve test een herstelbewijs kunnen krijgen. De inspectie waarschuwt dat mensen daarmee zichzelf en anderen in gevaar brengen en bekijkt of er moet worden opgetreden. De site waarop de coronakits worden aangeboden is inmiddels uit de lucht. Onduidelijk is of er echt besmettingsmateriaal werd verkocht of dat het oplichting of een grap was. Het weer, veel bewolking met lokaal wat motregen, minima tussen 8 en 11 graden. Morgen is het overwegend grijs met mogelijk wat motregen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Hubo is thuis in verlichting. Met energiezuinige en decoratieve lampen. Heb jij een vraag over energiezuinige lampen of over het aansluiten van een dimmer? Steek je licht op bij de vakmensen van Hubo. Hubo helpt. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Nieuw van... van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Unilever verkoopt de theedivisie omdat met name zwarte thee een stoffig imago heeft. Nou drink ik de hele dag door Earl Grey thee. En dan zegt de topman van Unilever dat zwarte theedrinkers ouder worden en beginnen uit te sterven. Bekijk het maar, ik zit hier nu met een kopje sterrenmunt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Minister van Staat Herman Tjenk Willink reageert straks op de ruwe omgangsvormen in de Tweede Kamer. We hebben een bijzondere rijksambtenaar op bezoek, Erik Pol. Hij is directeur Dialoog en Ethiek sinds 2 weken... en hij wil dat de ambtenaar kritischer kijkt naar beleid en tegenspraak durft te bieden. De vraag is, hoe gaat hij dat organiseren? Ook aandacht voor de Irakezen die terugvluchten naar Irak. Dat en meer na het nieuws van vandaag. Even een beetje ontspannen. Donderdag 18 november. Tegenwoordig zijn die naaldjes zo dun. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat ze dikker waren, hoor. Dat was niet zo best. Na immense druk op demissionair minister De Jonge is dan toch begonnen met het zetten van de eerste boosterprikken bij 80-plussers. Een booster is een extra prik die de afweerrespons tegen een ziekte verbetert. Daar waren veel ouderen en Hugo De Jonge blij mee. En daarom is het een mooie dag vandaag. En dan gaan alle ouderen krijgen de komende tijd de kans om die boosterprik te komen halen. Ik ben bang om ziek te worden. Ik wil nog even mee. Ik ben wel bijna 86 jaar, maar toch wel prettig als je nog een poosje mag leven. Ja, toch? Alleen in bijvoorbeeld Den Haag zit niet iedereen op zo'n boosterprik te wachten. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Moet ik even gaan kijken. Nee, ik zou hem niet nemen, joh. Ik heb even genoeg gehad met de kut corona. Ik ben even klaar mee, sorry. En toch, zoals De Jonge al eens zei, het virus is nog niet klaar met ons. Welkom. U belt met het landelijke coronatest afsprakennummer van de GGD. Want ook vandaag kregen weer veel mensen dit te horen. Er bellen op dit moment zoveel mensen dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. De maximum testcapaciteit resulteert in maximaal aantal besmettingen. Het RIVM meldt vandaag bijna 24.000 positieve coronatests. Dat is weer een nieuw record. En dus zet de GGD alles op alles. Deze explosieve groei van de besmettingen haast niet tegen op te werken en te werven. En dat merken mensen natuurlijk ook in de callcenters als ze een afspraak proberen te maken. Een ander soort besmetting in Brabant. In Schijndel is Legionella opgedoken, dat vertelde de burgemeester. Mensen liggen in het ziekenhuis en er is ook 1 persoon overleden. Een GGD daar heeft geen flauw idee waar Legionella daar vandaan komt. We zijn heel hard aan het zoeken waar het vandaan komt. Het is niet zo dat ze allemaal op dezelfde plek zijn geweest. Dus dan moet het ergens in de omgeving zijn. De fonteinen zijn niet een hele waarschijnlijke bron, maar uit voorzorg zijn ze toch allemaal uitgezet. Bewoners van het verzorgingshuis waar het is opgedoken maken zich zorgen. Ik wist wel dat er een besmetting geweest is, maar niet dat er al zoveel besmet waren. Want we hebben 14 dagen geleden andere douchekappen gekregen met filter erin. Maar dat zo uit de hand liep en dat zo erg wordt, daar schrikt de man. Irak gaat migranten ophalen die al tijden bivakeren op de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Op het vliegveld van Minsk vonden ze het. Fine. It's good. This forest is very, very cold. Heel koud hadden ze het. Hoe het nu verder moet. I don't know, but we go my country. We're going back home to Iraq. Yes, everyone here will be back. En deze leeuw slaapt nu definitief. Philip Marco, de zanger van The Lion Sleeps Tonight. Een van de bekendste nummers misschien wel ter wereld. 2 jaar geleden kwam er nog een Nederlandse versie uit voor The Lion King. de jungle, de grote jungle, daar slaapt de leeuw vannacht. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En wat er vanavond ook nog gebeurde is dat burgemeesters pleiten in een brandbrief aan het kabinet voor een vuurwerkverbod. Vanmiddag lekte uit dat zo'n verbod er niet komt. Tjeerd de Faber is oogarts in het oogziekenhuis in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Baalt u van dat besluit dat morgen door het kabinet zou worden genomen, dat vandaag is uitgelekt? Nou ja, met het oog op morgen blijft dat natuurlijk afwachten. Ik ben heel benieuwd of de regering inderdaad zal kiezen om dit jaar geen vuurwerk, landelijk vuurwerkverbod af te kondigen. Maar ja, ik ben het natuurlijk volledig eens met de brandbrief van de burgemeesters. Die zeggen van laten we de les trekken uit de vorige jaarwisseling, waarin we zagen dat er 75% minder letsels waren. En ook dit jaar weer consumentenvuurwerk te verbieden. Ja, want sinds 2 jaar is er een verbod op gevaarlijke vuurpijlen en knalvuurwerk. Dat is niet voldoende, zegt u, om mensen uit het ziekenhuis te houden? Nee. Nou, de gewonden die wij zien, waar ongeveer voor een 47% werden die veroorzaakt door knalvuurwerk en vuurpijlen en siervuurwerk, wat dus wel nog mogelijk zou moeten zijn, wat je dan ook zou mogen kopen en afsteken. Dat in de oogheelkunde veroorzaakt dat ongeveer een 53% van de gewonden. Dus als je vuurpijlen en knalvuurwerk afschaft, dan hou je toch nog net iets meer dan de helft van de gewonden over. Ervan uitgaande dat mensen niet voor het geld wat ze normaal gesproken aan knal- en vuurpijlen zouden uitgeven, als ze daar ook weer aan siervuurwerk zullen uitgeven, dan zullen we daar ook weer meer letsels doorzien. Maar vorig jaar waren we, de vorige jaarwisseling was natuurlijk de unieke situatie dat we vanwege corona geen consumentenvuurwerk afgestoken mag worden. Nou, en dat is een dusdanig significante daling van letsels, dat alleen al dat feit zou een regering toch op een betere gedachte moeten brengen om ook dit jaar weer een vuurwerkverbod af te kondigen. En als dat nou niet zo afgezien is? Ja, als dat nou niet gebeurt, want dat is wat er nu is gelekt in ieder geval. Oké, het kan morgen nog veranderen. Waar komt dat dan door, denkt u? Wat heeft hier een rol gespeeld? Nou, wat hier een rol in speelt, is natuurlijk pressie vanuit de branche die vuurwerk importeert en verkoopt. En daar natuurlijk een boterham mee verdient. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je zaakjes en je handel wil beschermen. Maar ik denk dat het toch langzamerhand tijd wordt voor nieuwe tradities. Dat je niet meer als consument vuurwerk gaat afsteken, maar dat door professionals afgestoken wordt. Want vuurwerk door consumenten afgestoken, gedogen, dat kost ogen. Tjeerd de Faber, dank voor uw reactie. U zei het al, met het oog op morgen komt morgen dat besluit van het kabinet. Dank u wel. Oogarts vanuit Rotterdam. Dan Jan van der Putten. Jij zit hier klaar met de krant van morgen. Zeker. Philips wist al jaren dat er problemen waren met zijn slaapapneu-apparaten. Het FD meldt dat het harde oordeel is van de medisch toezichthouder in de Verenigde Staten. 6 jaar geleden waren er al sterke signalen dat schuimisolatie in de apneuapparaten kon verbrokkelen en dat patiënten dan mogelijk kankerverwekkende deeltjes konden inademen. En volgens Philips was pas in april van dit jaar duidelijk hoe groot dat probleem was. In de VS zijn inmiddels al meer dan 100 rechtszaken tegen Philips aangespannen. Klimaatcrisis is geen wetenschap. Dat is een kop in de Telegraaf. Niet iedereen is enthousiast over de aankondiging van de Radboud Universiteit dat duurzaamheid voortaan standaard onderdeel is van alle opleidingen. De voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond vindt het wel een mooie stap. Klimaatverandering verdient volgens haar de aandacht van iedereen. Maar emeritus hoogleraar geofysica Berkhout spreekt van een marketingtruc. Dit is de moeilijkste periode. De bekendste viroloog van België, Mark van Ranst, zegt dat in NRC. Niet omdat er nu zoveel besmettingen zijn, maar vanwege coronamoeheid. En volgens Van Ranst zijn er ergere dingen te verzinnen, zoals bommen op je hoofd. En toch zie je, zegt hij, dat mensen snel gepolariseerd raken en egocentrisch worden. De Volkskrant, NRC en waarschijnlijk nog meer kranten staan stil bij het overlijden van de Haagse jazztrompetist en bugelspeler Ak van Rooyen. Vorig jaar kreeg hij uit handen van Mark Rutte de Buma Boy Edgar-prijs. Dat is de belangrijkste jazzprijs in Nederland. En Ak van Rooyen speelde bij talloze orkesten als de Ramblers, de Skymasters, het Metropool Orkest. Hij trad op met Miles Davis. En vorig jaar kwam hij met een nieuwe cd en dit jaar nog een. Jazzveteraan Ak van Rooyen, hij was 91. Trouw duikt in de wondere wereld van vogelaars en vogelliefhebbers. Johanna van Dillen Staal ontdekte in de buurt van Den Helder een Sardijnse grasmus. Nou, en dat is uniek voor Nederland. En het is opmerkelijk dat zo'n ontdekking niet meteen een officieel feit is. Daar is een uitspraak voor nodig van de CDNA, de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Die zoekt uit of je het goed gezien hebt en of zo'n unieke vogel niet per ongeluk ontsnapt is uit een kooitje. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Suddenly I see Katie Tunstall. De voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergman, wil in gesprek met de Kamerfracties over de omgangsvormen in Kamerdebatten. Gisteren riep Forumkamerlid van Houwelingen in een debat waar corona ter sprake kwam tegen zijn collega van D66... Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Nou, er speelt meer. Zo heeft een Kamerlid aangegeven niet meer alles te durven zeggen in een debat vanwege bedreigende mails. Hoe kijkt minister van Staat Herman Tjenk Willink hiernaar? Ik spreek met hem. Goedenavond, meneer Tjenk Willink. Goedenavond, mevrouw. Wat dacht u bij deze uitspraak over de tribunalen van het Kamerlid van Forum voor Democratie? Ik moest eigenlijk direct naar de Verenigde Staten denken, want wat is eigenlijk het verschil met wat Jacob Chansley, die ook wel Shaman genoemd, die bij de bestorming van het Capitool een briefje op de stoel van vicepresident Pence achterliet. En daar stond zoiets als: het is een kwestie van tijd, gerechtigheid komt eraan. Nu zag die Chansley, die zag er vervaarlijk uit, in een bontvel en met horens. En Van Houwelingen is in net pak, maar we moeten ons daardoor niet op het verkeerde been laten zetten. Dus kijk voor wat er kan gebeuren als je dit toelaat naar de Verenigde Staten. Het is weer een stapje in wat ik de laatste jaren heb genoemd de betonrot die onze democratische rechtsorde uitholt. En we weten toch inmiddels waartoe dat leidt. Ja, het Kamerlid van Forum voor Democratie zei zelf later: het was niet persoonlijk. Forum zegt ook: het is geen dreigement. Wie bepaalt of het een dreigement is? Is dat de afzender of de ontvanger in dit geval, wat u betreft? Nou, ik vind eigenlijk dat het Kamerlid niet kan wegkomen met: ik heb niemand willen bedreigen. Het is namelijk erger, hij bedreigt het stelsel. En dat is eigenlijk veel ernstiger dan of je nu wel of niet een persoon bedreigt. Hij holt het stelsel uit. Want op welke manier doet hij dat, wat u betreft? Hij zegt: er komen tribunalen. Omdat hij woorden gebruikt. Ik heb me altijd erg thuis gevoeld bij de woorden van Angela Merkel. En zij heeft ooit gezegd, nog niet zo lang geleden: als taal de verkeerde kant op gaat, gaat het handelen de verkeerde kant op. En ik voeg eraan toe: gaan de maatschappelijke verhoudingen de verkeerde kant op? En ook dat zien we in de Verenigde Staten, maar ook hier in Nederland. En de meerderheid van de bevolking, blijkt uit alle cijfers van het SCP ook, maakt zich zorgen over de verscherpte tegenstellingen. En dit is een bijdrage daaraan. Want waar kan dit in uw ogen toe leiden? Waar zit uw vrees? De vrees zit in het feit dat je een bepaalde normen, de normatieve context, de democratische rechtsorde is een normatieve context waar je bepaalde afspraken hebt hoe je hebt te gedragen. Dat je elkaar dat je evenredigheid zult betrachten, dat je tolerant zult zijn, dat je naar een compromis zult streven, dat je iedereen in zijn waarde laat. En daar is dit doelbewust gaat daar doelbewust tegenin. En als je dan kijkt wat er vandaag gebeurt, en gisteravond ook wel, Forum voor Democratie zegt: door het een dreigement te noemen is het een klassiek geval van framing en demonisering. De pers doet daar ook aan mee. Dan zie je dus dat de polarisatie in feite oploopt. Hè? Er wordt heel veel brandstof geleverd voor polarisatie. De vraag is: polarisatie is natuurlijk niet altijd slecht, maar in dit geval moet je er wel op reageren. Heeft dat nut? Nou ja, ik denk, het valt me op dat de belangstelling van ons allemaal en van de media ook vooral is registreren. Kijken wat gaat de Kamer doen. Door deskundigen laten uitpluizen wat de formele mogelijkheden zijn voor ingrijpen. Maar de verdediging van de democratische rechtsorde is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dus ook van de pers. De publieke reactie doet ertoe. En dat is zeker in een tijd dat partijen vooral reageren op en gevoelig zijn voor wat er over hen geschreven en gezegd wordt. En we kunnen niet achteraf zeggen: zo hadden we het niet bedoeld, om vervolgens aan te tonen dat we echt aan de goede kant stonden. Dat is, en dat klinkt allemaal somber, maar er is me de afgelopen 30 jaar zo vaak verweten dat ik te somber ben. Terwijl, als je nu kijkt naar het functioneren van die overheid en de verscherpte tegenstellingen, dan denk ik, ja, misschien was ik nog niet somber genoeg. Nee, en heeft u op veel punten gelijk gekregen, achteraf? Misschien wel. En dat, dat verdriet me meer dan ik zeggen kan. En als ik u zo beluister, dan vindt u dat media, de pers, in dit geval een stelling moeten nemen en in feite partij moeten kiezen? Ik vind dat iedereen op een gegeven moment moet zeggen, dit gaat ons te ver. Als je dat echt bij jezelf te raden gaat. En dat echt meent. En denkt, nee, deze grens die kan niet overschreden worden. Dan kan je het niet aan anderen overlaten om de kolen uit het vuur te halen. En wat doet dat met de positie van media in een democratie op het moment dat je voor een ene partij kiest tegen een andere partij? Je kiest niet voor een partij. Je kiest voor of tegen de democratische rechtsorde. Je kiest, dat is het misverstand. Als we dit niet toelaten, dan zijn we tegen Forum voor Democratie. We zijn helemaal niet tegen welke partij dan ook. We vinden dat bepaalde dingen niet kunnen in Nederland. Dat je elkaar te respecteren hebt. En als je dat zegt, ja, maar als ik daarvoor opkom, dan kies ik partij. En dan wel een politieke partij. Dat is een deel van die betonrot. Dat is een deel van de verloedering. Het niet meer durven staan waarvoor je wilt staan, moet staan. En dat is ook... media en journalisten hebben een belangrijke taak, vinden ze zelf ook, in het vormen van de publieke opinie. Dat is geen waardevrije bezigheid. Dat is niet feiten doorgeven, dat is een selectie maken van de feiten. En, en die feiten ook duiden. Dat is wat ik bepleit. Kijk, als we zeggen, de bewaking van de democratische rechtsorde is een taak van de Kamer. En wat kan ons het schelen? Als ze ons maar niet mee lastigvallen, dan zijn we een heel eind heen. En wat op het moment dat bepaalde politieke partijen dan in ieder geval zeggen dat media partijdig zijn, wat afbreuk doet weer aan die media, hoe los je dat dan op? Door het bewustzijn dat we een gemeenschappelijk, wat ik altijd noem, een gemeenschappelijk fundament hebben. Je kunt een maatschappij niet laten draaien als er niet gemeenschappelijke afspraken zijn, hoe je ook ten opzichte van elkaar gedraagt. Anders dan kan die maatschappij niet functioneren. Een maatschappij functioneert niet op wetten. Een maatschappij functioneert op gemeenschappelijke waarden die we in de loop van de decennia en misschien wel eeuwen tot onze eigen waarden hebben gemaakt. En dat moet steeds opnieuw worden ingevuld, moet steeds opnieuw worden verdedigd, omdat ze altijd onder bedreiging staan. En wat er nu gebeurt, gisteren ook in het Kamerdebat, is dat dan de voorzitter van het debat Kamerlid vermanend toespreekt. Zou u willen dat de Kamervoorzitter meer instrumenten heeft om in te grijpen en die normen te bewaken op zo'n moment? Dan moet de Kamer zelf over gaan. Waar het mij om gaat is dat de publieke opinie, waar media een belangrijke rol in spelen, positie kiest op een gegeven moment. En dat is niet pas op het moment dat de vijand aan de grens staat. Want dat soort situaties hopen we nooit meer mee te maken. En dat is overigens een pleidooi wat ik al heel lang houd. Dus in die zin zal dat u ook niet verbazen. Maar dat is ook de reden om vanavond in dit programma te zijn. Mening. Ja, in dit programma te zijn. Nog even één andere vraag. Al 30 jaar lang blijkt u een aantal dingen toch heel goed te voorspellen. U weet al waar ik naartoe wil natuurlijk. Krijgen we voor de kerst een nieuw kabinet, meneer Cenk Willink? Dat weet ik dus werkelijk niet. Ik zou willen dat ik het zou kunnen voorspellen. Maar ik hoop het overigens met u en met ons allemaal van harte. Het moet er toch een keer van komen. En zoals Wim Kan altijd zei, pas op, er kan nog een kabinet komen. Of er komt altijd een kabinet. Ja, nou dat laatste wel. Dat eerste voelt helemaal niet zo nu, maar we zien het. Dank u wel, meneer Cenk Willink. Dank niet u wel. Te danken. Father of night, father of day, father who taketh the darkness away, father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, father of loneliness and pain, father of love and father of rain. Father of day, father of night, father of black, father of white, father who built the mountains so high, who shaped with the cloud or up in the sky, father of time and father of dreams, father who turned at the rivers and streams. Father of grain, father of wheat, father of cold and father of heat, father of air and father of trees, who dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, father of days, father of whom we most solemnly praise. Bob Dylan hoorde u, Father of Night. Na de toeslagenaffaire is er veel gezegd over het gebrek aan kritische ambtenaren. Waarom trokken de meeste ambtenaren, uitzonderingen daar gelaten, niet aan de bel over de uitwassen van het strenge fraudebeleid? Filosoof Erik Pol is sinds 2 weken programmadirecteur Dialoog en Ethiek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij heeft een boek geschreven net over de kunst van het ambtelijk tegenspreken. Goedenavond. Goedenavond. Die baan van u, is die voortgekomen uit de toeslagenaffaire of bestond die al? Nee, die is door de toeslagenaffaire ontstaan eigenlijk. Ja, dus betaald met geld. Dat is gereserveerd om na de toeslagenaffaire de ambtelijke dienstverlening te verbeteren. Ja, en die uitdaging gaat u aan. En is tegenspraak organiseren het belangrijkste agendapunt voor u? Nou, misschien voor mij persoonlijk wel, maar in de aanpak van het programma is het toch veel meer het goede gesprek met elkaar kunnen voeren. En je hebt daar soms tegenspraak bij nodig om het op gang te brengen. Om de ruimte te creëren om ook andere geluiden op te halen van collega's en van andere belanghebbenden in de samenleving bijvoorbeeld. Dus tegenspraak kan behulpzaam zijn. Maar ik pleit eigenlijk voor een gesprekscultuur waarin die tegenspraak helemaal niet meer nodig is. Omdat iedereen zich vrij voelt om te zeggen wat het te zeggen valt. Ja, en dat is nu bij de Rijksoverheid niet het geval op ministerie. Onvoldoende. Er zijn natuurlijk plekken en mensen die het wel degelijk doen en waar het goed loopt, zou je kunnen zeggen. Maar de cultuur is toch, die ook veel mensen zullen herkennen uit hun eigen werkomgeving bijvoorbeeld, dat je meebeweegt met de groep. En als je daar 2 of 3 keer wat tegenin bent gegaan, dan krijg je het misschien een beetje lastig. Of je krijgt het lastig met je leidinggevende. En dat kan consequenties hebben. En dat voelen we aan ons water. En dat zet een rem op dat vrije gesprek. En daar begint een probleem te ontstaan wat met tegenspraak kan worden doorbroken, maar wat eigenlijk als cultuur moet worden aangepakt en er moet een vrijere gesprekscultuur komen om grote problemen te voorkomen. Natuurlijk heb je bij ministeries van de Rijksoverheid veel hiërarchie. Het is heel hiërarchisch georganiseerd. Dat is dan lastig, hè, die tegenspraak. Want je hebt het toch vaak tegen iemand die hoger geplaatst is in de rangen dan jijzelf. Ja, dus daarom heb ik ook de titel van het boek gekozen, Macht en Moed. In ons type organisaties is heel bewust gekozen voor de verdeling van macht in rangen en standen. Dus mijn baas is een directeur-generaal, om het maar even zo te formuleren. Dus ja, als je je meerdere tegenspreekt, die heeft macht over jouw positie, over je werk, over je carrière, over alles nog wat. En de groep heeft dat natuurlijk ook. Die kan jou ook als eneling een beetje aan de marge proberen te duwen. En dat maakt ook dat je vrij uitspreken met een opvatting of met een perspectief wat niet gewoon is of wat onbekend is of wat een beetje eigenwijs is of misschien wel heel erg tegendraads is, dat is gevaarlijk. Het is gewoon letterlijk gevaarlijk. En dat moet je als organisatie iets tegenoverstellen. Je moet het gevaar zo klein mogelijk maken. Weg kan het niet. Dit blijft gewoon onderdeel van onze manier van werken en van ons functioneren. Maar je kunt wel als leidinggevende en ook als politiek bestuurder kun je de omstandigheden verbeteren waarin mensen zich uitgenodigd weten om te zeggen wat ze te zeggen hebben en welk steentje in hun schoen zit te knellen. En dan noemt u de omstandigheden, want u beschrijft ook iets wat we volgens mij iedere dag zien, is dat de ministers, voor de ministers en staatssecretaris is het uiteindelijk nog van het grootste belang, denk ik, die tegenspraak, dat die hen bereikt. Zeker. 70 stukken per weekend krijgen ze soms mee Ze zitten in een coalitie met meerdere partijen. Ze staan vaak ook onder druk in hun eigen partij van de Tweede Kamer. Een enorme omloopsnelheid van informatie. Gewoon dikke stress bij heel veel politici. Ja, ga er maar aan staan, hè? Hoe organiseer je tegenspraak als dat de omstandigheden van je baas zijn? Ja, het is een goed punt, want die omstandigheden maken ook dat die tegenspraak vaak mislukt. Omdat je allemaal wel snapt, het is nu haast, het is druk, er moet wat naar de Kamer. Of jullie als journalist stellen een vraag, er moet snel antwoord komen. En dan komt het er juist op aan. Hè? Dus die drukte en die haast is er vaak, omdat er een groot belang op het spel staat. Een spannend debat in de Kamer. Of een maatschappelijk probleem wat speelt. En juist dan is het nodig om die tegenspraak een plek te geven. En de grap is dat we in crisisbestrijding daar heel anders mee omgaan. Dan is er eigenlijk in het moment van de crisis, in het betreffende crisisteam, dat kan zich niet permitteren om binnen een half uur, binnen een uur, een foute beslissing te nemen. Dat betekent dat daar het makkelijker is om alle perspectieven bij elkaar te krijgen in de besliskamer en dan te besluiten. Nou, dat mechanisme zou je eigenlijk moeten proberen te herhalen op een veel grotere schaal en meer als gewoonte om alle perspectieven van collega-ambtenaren, van mensen in de samenleving die je wil bereiken met je dienst of met je product of met je activiteit, dat je die betrekt op het moment dat je tot een besluit moet komen wat juist heel spannend is. En heeft de minister dan nog tijd om media te woord te staan, de Kamer te woord te staan, al die stukken te lezen wat voor morgen van belang is? Nee, maar we zouden het ook moeten kunnen accepteren. Ook misschien journalistiek zouden kunnen accepteren dat het even een dagje langer duurt voordat er een antwoord komt. We krijgen heel wat opdrachten mee, hè, deze uitzending. Ja, Cenk Willink was een mooie voorganger in dit programma vanavond. Maar dat is natuurlijk waar. We maken elkaar gewoon een beetje de kop gek. Hè? En ik doe daar zelf net zo hard aan mee, tot ik me realiseer wat ik aan het doen ben. En dan doe ik een stapje terug en dan stel ik een mooie vraag of een kritische vraag, die op dat moment vertragend lijkt te werken, maar die uiteindelijk versnellend werkt om tot een goed besluit te komen. En misschien mag ik iets heel praktisch als voorbeeld geven. Doordat we zo gehaast functioneren, ontstaan er ook allerlei problemen die we dus daarna weer moeten oplossen. Dat is bij elkaar opgeteld veel meer tijd en veel meer inspanning dan in één keer goed. Dit zou het streven moeten zijn. We moeten het proberen in één keer goed te doen. En dan goed ook in zijn meest rijke betekenis van het woord. Dus niet alleen of het past bij de regels en of het allemaal doelmatig is, maar ook of het ethisch verantwoord is, of het moreel oké is. Want u pleit ervoor in uw boek dat ambtenaren echt op hun morele kompas gaan varen. Er riep bij mij de vraag op, misschien is uw morele kompas wel een ander moreel kompas dan uw collega op een ander ministerie. Hè? Dus op welke waarde is dat morele kompas dan van de Rijksambtenaar gebaseerd? Ja, dat is ook niet per se je privé-kompas. Dat is je publieke dienstverlenerskompas. En daar heeft Cenk Willink de goede teksten over gesproken. Ook vanavond weer opnieuw. Ook in mijn boek haal ik hem aan. Onze democratische rechtsstaat is gebaseerd op bijvoorbeeld iets als inclusie. Dat is een sociale norm. Dus als jij ziet in jouw werk dat wat je te doen hebt, strijdig lijkt te zijn met inclusie, dan heb je een hele goede reden om dat als een ethisch probleem aan de orde te stellen. En als het nodig is, ook inderdaad te zeggen tot hiertoe en niet verder. En dit is een grens. En dan ook inderdaad collega's of je meerdere of een minister of staatssecretaris daarvoor te waarschuwen. En u zegt, daar is ook een inclusieve cultuur voor nodig, hè, waar iedereen zich goed kan uitspreken. Daar wilt u zich voor inzetten. Ik stel me dan zo praktisch voor, wat is uw baan? U gaat allemaal afspraken maken met mensen om ze hiervan te overtuigen, denk ik. Hoe vaak heeft u nu al die 2 weken gehoord? Hartstikke interessant, Erik, maar dat doen we in maart. Of nou, in april. Niet eigenlijk. Ik ben zelf eerder degene die dat met mijn team ook zegt. Vraag ons niet nu om een concreet plan, want we moeten met elkaar ontdekken hoe je dit taaie vraagstuk echt in de praktijk van al die meer dan 100.000 collega's verder kunt brengen. Dus ook de vergissing moeten we niet maken dat we via het politieke spel vooral naar Den Haag kijken, naar de Haagse beleidsdepartementen. Belangrijk, maar er is een hele grote groep collega's die in de uitvoering in het land op allerlei plekken juist tegen de grenzen van de regels en allerlei problemen aanlopen. En die moeten ook zich gesteund weten in een goede thuisbasis, waarin de ruimte is om de grens van een regel op te zoeken en afwijkend te mogen zijn van wat er afgesproken misschien. Dus de ambitie ligt er, alleen aan welk wieltje u gaat draaien, Dat is nog een vraag. Nee, maar bedankt voor de uitnodiging vanavond, want u bent een van die wieltjes. We moeten het hierover hebben. We moeten er samen over spreken. En dit gaat helpen dat er een directeur is die dit mag zeggen, dat die directeur dialoog en ethiek is. Biedt legitimiteit aan heel veel collega's om misschien toch wat vaker de vinger op te steken en te zeggen, mijn geweten spreekt. En dan mogen ze ons bellen. En dan komen we met niet alleen dit team, hè, maar ook met anderen gewoon helpen om dat gesprek te voeren, ja, wat dan nodig is. Oké, okay. Nou, hebben we toch nog iets goeds gedaan. Ja. Erik Vol, hartelijk dank. Directeur dus, programmadirecteur dialoog en ethiek. Ik noem het nog maar eens. Dank u wel. Merci. Look at you, looking good, my friend. Safe to say if we could, we would do it all again. Like if I knew back then, I wouldn't have believed there were the bad guys. I remember spending days in the park, yeah, way after dark. And we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll them and to lie about it. No matter what type of deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. At the past with my eyes wide open. Look at me, tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind to spend a night in jail with? After we went apeshit, thinking we were clever, but they taped it. I remember meeting you with the crew and right outside the school. Or we'd be skipping classes, we had better things to do. Like Penelope Cruz on the big screen, practicing 360s, trying to find some girls who tell their friends about it. The other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Chef Special Kaleidoscoop was het volgens mij, toch? Ja, dat was hem. Vanavond zijn de eerste Irakezen vanuit Wit-Rusland teruggekeerd in Irak. Zij probeerden vanuit Wit-Rusland Polen te bereiken. Dat heeft u wellicht beelden van gezien. Leidde tot erbarmelijke omstandigheden in de bossen bij de grens met Polen. Ze kwamen er niet in. Hoe zijn deze repatriëringsvluchten nou tot stand gekomen? Wat was bijvoorbeeld de rol van het Kremlin in Rusland en Brussel hierin? Dat bespreek ik met GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik en Rusland-analist Helga Salomon. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Strik, met u te beginnen. Irakese migranten die worden teruggehaald door Irak. Zoiets zie je niet vaak gebeuren. Nee, dat klopt. Er is ook al aardig wat aan vooraf gegaan natuurlijk. Irak werkte mee aan die vluchten naar Minsk. En feitelijk daarmee ook naar de grens met Polen. Omdat de EU en ook andere landen echt wilden dat dit stopte. Hè, deze instrumentalisering van de migranten. Is er heel veel druk op de, Irak en ook andere herkomstlanden uitgeoefend. Om niet langer hier de medewerking aan te verlenen. Je ziet ook dat vluchten nu ook afnemen in aantallen. En dit is dan ook de eerste repatriëringsvlucht die door Irak is georganiseerd. En is dat voor u, is dat voor u een aanvaardbare oplossing? Nou ja, het is denk ik wel alleen maar winst dat deze vluchten nu stoppen. Want mensen werden onder valse voorwenselen en tegen betaling van 6.000 euro minimaal stapten ze op een vliegtuig met het idee wij kunnen Europa inreizen. Dat bleek dus absoluut niet het geval. Ik keurde die actie van Lukashenko dus absoluut af. Ik keurde ook de reactie van Polen en Litouwen af, omdat ze feitelijk alleen meegingen in deze machtsstrijd met ten koste van de migranten. Hè, door ze gewoon rücksichtsloos terug te duwen en ze daar vast te zetten in de bossen, waardoor ook echt veel mensen zijn overleden en in grote problemen zijn geraakt. Dus ja, dan kun je het beste aan de oorzaak werken, namelijk het stoppen van deze georganiseerde toestroom. Ja, mevrouw Salomon, volgens velen heeft Poetin een rol gespeeld in het laten ontstaan van deze situatie. Dat hij Wit-Rusland heeft aangespoord deze migranten uit te nodigen, ze naar Polen te sturen, min of meer. Betekent dat dat Poetin ook met deze oplossing zou hebben ingestemd? Hoe is dat gegaan, denkt u? Het is de vraag of Poetin Lukashenko heeft aangespoord. Hè. Het is wel duidelijk dat Lukashenko geen stap kan verzetten zonder toestemming uit het Kremlin. Want Wit-Rusland is in feite een donorland. Maar om te kijken waarom maakt Lukashenko deze ommekeer? Waarom bindt hij in? Ja, dan zie ik eigenlijk een paar dingen. Merkel heeft vorige week met Poetin gebeld. Die zei, je moet bij Lukashenko zijn. Maar ze zal absoluut ook met hem wat woorden hebben gewisseld, bijvoorbeeld over de gaspijpleiding, de Nord Stream 2, die Poetin heel graag in werking wil zien, want dat is heel belangrijk voor Rusland. Ja, die gaat via de Oostzee, hè? En die is nu even stopgezet, dat project. Ja, dat klopt. Die gaat om Oekraïne heen, hè, wat nu een soort aardsvijand is, naar Duitsland. En die Nord Stream 2 is af, maar wordt steeds maar niet door allerlei redenen in gebruik genomen door de slechte verhoudingen met Rusland. Kortom, Merkel heeft met Poetin gebeld. Vervolgens heeft ze deze week twee keer met Lukashenko gebeld. Nadat ze gisteren heeft gebeld, heeft Lukashenko die ingebonden. Dus het zou zo kunnen zijn, want afgelopen dinsdag heeft Duitsland bekendgemaakt dat ze de certificatie van die Nord Stream opnieuw opschorten. De Nord Stream kan nog steeds niet in gebruik worden genomen. Het zou zo kunnen zijn dat Poetin er belang bij heeft, dat Lukashenko dat oplost, dat Merkel dat te verstaan heeft gegeven, omdat anders dat gas niet gaat stromen. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Vandaar dat er nu beweging misschien in komt. Ja, mevrouw Strik, hoe klinkt die theorie voor u? Is dat plausibel? Ja, ik vind het heel geloofwaardig klinken. Kijk, maandag hebben de ministers van Buitenlandse Zaken wel sancties afgekondigd. Dat zijn dan echt sancties gericht op personen of entiteiten die hierbij betrokken zijn. Maar dat raakt lang niet zo hard het economisch belang als dat Duitsland, Merkel, kan doen met deze gasdeal. Dus ik denk, ja, hoe harder het ingrijpt in de economie, hoe meer kans je hebt dat er op een gegeven moment wordt ingegeven. En zo denk ik dat er ook wel met financiële belangen druk gezet is op de herkomstlanden. Want het is niet alleen Belarus Wit-Rusland en Rusland. Ik denk ook vanuit de herkomstlanden zie je wel een beweging die gemaakt is. En in ruil waarvoor? Dat kan ik nu alleen maar gissen. Maar het is inderdaad naast de commissie Duitsland, Frankrijk, zelfs Polen is in onderhandeling gegaan. Dus daar zal wel wat zijn uit onderhandeld. En dat is in feite ook koelhandel over de ruggen van mensen heen, toch? Absoluut, ja, dat is absoluut niet fraai. Het is niet fraai. Ik ben zelf wel... Het zou mij geruststellen als dit ophoudt, hè, dit spel met mensen. En het is akelig dat het weer via allerlei andere onderhandelingen moet plaatsvinden. Maar uiteindelijk moet dit stoppen. En kijk, ik denk niet dat iedereen nu zal worden teruggebracht. Hè, als Irak inderdaad de eis stelt dat mensen vrijwillig willen terugkeren. Er zijn ook heel veel mensen die hebben het gevoel van, ja, ik kan nu echt niet meer terug. En ook mensen uit Syrië en Afghanen, waar moeten ze heen? Ik hoop wel echt dat Polen, Litouwen en ook de andere EU-lidstaten deze mensen niet langer ook in die val laten zitten en toegang geven, op zijn minst tot een asielprocedure, hè? Om te kijken of mensen bescherming nodig hebben. Ja. Zodat het ook voor iedereen gaat opgelost worden. Ja, mevrouw Salomon, de president Lukashenko heeft gezegd, nou ja, 2000 of een woordvoerder in ieder geval, 2000 migranten zullen door Europa opgenomen moeten worden. Zo in dat hele steekspel en in die koehandel hebben ze toch nog wat in handen, de Russen en de Wit-Russen. Dat is maar de vraag. Je moet het zo zien. Voor Lukashenko is dit een winsituatie. De EU wilde eigenlijk niet praten met deze dictator die ze niet erkennen. Vandaar ook dat in de Duitse verklaring consequent staat meneer Lukashenko en niet president Lukashenko. Maar Lukashenko moet laten zien dat hij ertoe doet. Wat hij wil is legitimiteit en het afschaffen van de sancties. Dus hij wint bij deze knieval in zekere zin van de EU. Maar dat verhaal van zijn woordvoerster, die zegt er zijn nog 7000 vluchtelingen, 2000 aan de grens, de EU gaat er 2000 opnemen. Maar dat verhaal, dat wordt ontkend door de Duitsers, misschien dat Tineke Strik daar meer van weet, maar die zeggen nee, we hebben gevraagd om hulp toe te laten, om organisaties toe te laten. Dus Lukashenko, net als Poetin, probeert mooi weer te spelen met dit gesprek met Merkel, om aan zijn eigen volk te laten zien, ja, ik ben toch echt jullie leider, hoor. Ik boks hier de dingen voor elkaar. En het is dus heel veel retoriek van die kant. Ja, mevrouw Strik, tot slot, kunt u dit ophelderen voor mevrouw Salomon en voor de luisteraar? Nee, helaas nog niet. Ik heb dit nagevraagd bij de buitenlandschefbureau, hè, van ons, van de EU. En die kunnen dat nog niet bevestigen. Tot nu toe heeft Borrell, de buitenlandschef, steeds gezegd van ze zijn op Wit-Russisch grondgebied en dus zij moeten humanitaire hulp toelaten. Ja, dus dat spel is nog niet helemaal voorbij. En absoluut voor Lukashenko is dit winst. Voor Polen misschien zelfs ook een beetje, want iedereen steunt Polen volop en we hebben het eigenlijk helemaal niet meer zoveel over al die problemen met de rechtsstaat in Polen. Laten we hopen dat we daar straks ook wel weer aandacht voor gaan vragen. Ook voor de pushbacks die overal aan de grenzen plaatsvinden. Ik ben een beetje bang dat wat nu hiermee is gebeurd, dat er straks alleen maar weer meer druk zal zijn om overal de pushbacks te legaliseren, zoals Polen en Litouwen hebben gedaan. Er wordt nu ook al gesproken in het kader van dit conflict dat de EU allemaal maar hekken moet gaan betalen op de landsgrenzen. Ik hoop niet dat dit tot verder een grimmiger grensbeleid gaat leiden aan al onze grenzen. Tineke Strik, GroenLinks-Europarlementariër, dank voor uw commentaar op de situatie. En Helga Salomon, Rusland-analist, ook dank. Graag gedaan. Dan, de internationale tenniswereld maakt zich zorgen om de Chinese tennister Peng Shuai. Begin november beschuldigde zij de voormalig vicepremier van China van aanranding. Sindsdien is zij niet meer in het openbaar gezien. Bettine Vriesekoop is oud tafeltennisser en heeft als journalist in China gewerkt. Goedenavond, Bettine. Goedenavond. Ja, gisteren werd door de Chinese staatsmedia wel een bericht naar buiten gebracht dat Peng Shuai zelf geschreven heeft dat ze thuis is, dat het goed gaat met haar. Is dat aannemelijk? Dat is allerminst aannemelijk natuurlijk. En het is ook een bericht dat in de Chinese pers is verschenen en dat natuurlijk eigenlijk ook is bedoeld voor het Chinese volk. En dat komt ons natuurlijk ook ter oren en dat lezen wij ook. En dat is voor ons natuurlijk zeer ongeloofwaardig. Ja, want het bericht werd ook in het Engels gepubliceerd en daar zie je aan dat dit ook echt voor het buitenland bedoeld is. Ja, nou ja, natuurlijk. Maar kijk, zij willen natuurlijk zeker een signaal afgeven. Hè. Het is iemand die uit de hoogste echelons afkomstig is van de Communistische Partij, van het Politbureau. Ooit natuurlijk, nu niet meer. Maar ja, dat is erg bedreigend. En ze willen dat aan hun eigen volk. Maar ja, uiteraard willen ze dat ons ook laten weten dat niet getolereerd wordt. Nee, hij was inderdaad de vicepremier van China, de man die beschuldigd is. Zouden de staat het risico willen lopen haar te laten verdwijnen? Nou, dat lijkt me ook erg ondernemelijk. Kijk, we zien vaak dat mensen die een hoge positie hebben, zoals bijvoorbeeld ook Jack Ma onlangs, die tornt dan aan de macht en die komt met kritiek. En nou ja, dan verdwijnt zo iemand van het toneel. En daar kan je natuurlijk over speculeren wat met zo iemand gebeurt. Hè. Misschien is zij nu even onder huisarrest of misschien woont ze tijdelijk in een hotel dat speciaal ingericht is door de Communistische Partij. Dat is gissen. Maar in ieder geval lijkt het me heel erg onaannemelijk dat zij voorgoed verdwijnt of niet meer in het tenniscircuit verschijnt. Of wat dan ook. Ik denk zelf dat hetzelfde gebeurt als met Jack Ma is gebeurd. Namelijk dat op een gegeven moment ze gewoon weer in het publiek verschijnt en dan daarover zwijgt en verder geen informatie gaat verstrekken. Nee, en het leidt dus niet direct tot openbare sancties, hè, wat iedereen kan zien. Wat is daar, denk je, de afweging? Waarom doet China dat niet? Sorry? Nou, het heeft ook niet geleid tot sancties, hè? Ze is niet terechtgesteld in het openbaar. Waarom nee, dat is ze nog daar niet voor? Dat is nog op dit moment nog niet. Het zou maar zo kunnen zijn dat ze in staat van beschuldiging van iets wordt gesteld. En dat er wel wat sancties komen. Maar ik verwacht dat niet. En heeft dat dan te maken met haar status ook als internationale tennister, ja. Tennisster? Nou zeker, ja, kijk, dat ze ook bijval krijgt van het internationale circuit. Hè. Ook van, zelfs van Djokovic en andere spelers. En ook van de CEO van de WTA. Dat die haar bijvallen en ook vraagtekens plaatsen bij de e-mails. En bij de berichten die verschijnen over haar verdwijning. Ja, dat versterkt natuurlijk alleen maar haar positie. En de Olympische Spelen die er natuurlijk aankomen, hè, de Winterspelen. Zou dat nog een diplomatiek drukmiddel kunnen zijn? Nou kijk, ze zijn natuurlijk ook wel bang dat dit MeToo-verhaal, dat dus nu de echte hoogste echelons bereikt van de communistische partij, dat zeg maar eigen leven gaat leiden zo vlak voor die Olympische Winterspelen. En ik denk dat, kijk, nu heeft het ook wel wat ophef, maar dat bericht was al de wereld ingestuurd en ik denk dat ze het op deze manier ook proberen in te dammen. Ja, en was jij verbaasd dat zij deze beschuldiging over deze hooggeplaatste man durfde te uiten? Nou, ik was er wel verbaasd over, want normaal gesproken zou je denken dat iemand weet wat daar de consequenties van zouden kunnen zijn. Maar tegelijkertijd, ja, zij bivakkeert natuurlijk in een internationaal vrij circuit, waar ook tijdens persconferenties natuurlijk het vrije woord geldt. Het is eigenlijk een westerse gedomineerde sport, hè, tennis. Bijvoorbeeld in mijn eigen sport, in tafeltennis, ja, daar China heeft een enorme machtsfactor. En daar worden ook de spelers, die worden ook, door de Chinese bond uitgezonden. Maar in een sport als tennis, daar opereer je gewoon op persoonlijke titel. Je kan je overal zelf inschrijven. Dus zij zwemt ook in water. Wat natuurlijk heel anders is dan de haar Chinese, wat ze van China kent. En ik zou maar zo kunnen denken ook dat als zij vrijkomt, dat ze dan verdwijnt naar het buitenland. En ja, dat ervoor kan zorgen dat ze nooit meer in China zal kunnen terugkeren. Zeker niet als ze natuurlijk door blijft gaan met haar kritiek uitoefenen. Nee, maar ze zou dus wel kunnen blijven tennissen. Wat bijvoorbeeld tafeltennisters in zo'n situatie niet meer zouden kunnen met een Chinese nationaliteit. Precies, want die worden natuurlijk, ja, die zitten in die hiërarchie. En tafeltennis is nog een van de oudste bolwerken van het Chinese piramidesportsysteem. En daar moet je echt die hiërarchie door voordat je uitgezonden wordt naar buitenland. En dat moet ook goedgekeurd worden door een bond. Maar zij schrijft zichzelf in. Natuurlijk is er ook wel een bond, hè, is ook wel een Chinese tennisbond. Maar volgens mij zit zij eigenlijk in een circuit waar ze helemaal zelf kan bepalen waar ze speelt en met wie ze op pad gaat. En je noemde net al de druk die er komt ook van collega's. Hè, zoals Djokovic heeft zich uitgesproken. Een heleboel andere sporters ook nog. Is de Chinese overheid daar gevoelig voor? Nou, daar is de overheid zeker gevoelig voor. Kijk, dat ze hebben ook gezien aan de IWW en aan andere figuren die toch wel internationale aanzien hebben. Ja, die kunnen niet zomaar verdwijnen. En dat zorgt dan zeker nu voor die Olympische Winterspelen wel voor positieve druk voor Peng Shuai. Ja, ja, en Ai Weiwei de kunstenaar, hè? De kunstenaar, ja. Inderdaad. Ja. Goed, dank. We hopen uiteraard natuurlijk dat zij weer opduikt, Peng Shuai, en dat ze oké is. En dat we haar weer gaan zien tennissen. Ik hoop het ook. Bettine Vriesekoop, okay. Hartelijk dank. Oud tafeltennister en dus ook als journalist werkzaam geweest in China. Daarmee is het oog voor vanavond afgelopen. Maar morgen is er gelukkig weer een oog. Dan zit Simone Wijmans hier. En zometeen kunt u uiteraard luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel... Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar. Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl.